Nogen synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Jeg er på vej hen til Henrik Nordbrandt. Det regner, det er gråt. Selvfølgelig er det det, der er ikke meget jule- og nytårsstemning her. Jeg har inviteret mig selv hjem til Nordbrandt her på en af årets allersidste dage, for jeg vil gerne tale med netop ham, den 75-årige digter, om hvordan corona-året 2020 netop har påvirket ham. Hej Henrik, det er Martin Krasnik. Hej! Jeg er meget begejstret for Henrik Nordbrandt. Hvem er egentlig ikke det? Den store digter, som fra sit mangeårige eksil i Middelhavslandene har beskrevet den danske psyke. En sart mand med nogen mene, som blev kendt i hele Danmark, da han skrev, at året i Danmark har 16 måneder. I ved, 12 måneder plus november, november, november, november. 2020 har faktisk været rigtig Henrik Nordbrandt år. Det vil jeg gerne tale med ham. Hej. Tak, skal jeg beholde det her på, eller? Kom nu ind, prøv at se. Se, det her, det er barneværelse, eller teenageværelse. Ja. Men jeg foreslår, at vi går ind i stuen her. Ja. Der er noget kaffe tilbage på kanden, faktisk. Det lyder som om den er... Hvad skal det være for noget? Vil du have mælk i, eller nej, hvordan? Bare sort. Bare sort? Ja. Kæmper en fanden med besked. Det her er en besked, ja. Ja, der er en ting, jeg lige vil starte med at spørge dig om her. Og jeg kan lige godt starte med det, jeg egentlig havde forberedt. Ja. Da jeg hørte, at du havde skrevet en ny digtsamling, så tænkte jeg, at det er fantastisk, at du har det. Det bliver meget spændende at læse. Og så tænkte jeg også, at det her år, det har været et rigtig Henrik Nordbrandt år. Fordi et år har jo 16 måneder, og ved vi, det er dit mest folkelige digt. Det kan man vel godt sige, ikke? Jo, det kan man godt. Men hvor mange måneder har 2020? Det tør jeg slet ikke tænke på. I hvert fald 20 måneder. I hvert fald 20 måneder, ikke? Og det virker som om, de alle sammen er meget, meget længere, end de plejer. Har du haft det sådan også selv personligt og følt, at 2020 har været meget, meget langt, langt år? Det har været et frygteligt år. Det har det. Og... Navnlig den sidste tid, ja. på grund af mørket. De sagde på nyhederne, at det havde været den mørkeste periode i 60 år. Det har det. Og det er lidt interessant, fordi jeg husker nemlig vinteren 1960, og jeg kan huske, hvor forfærdelig mørk den var dengang. Ja. Og det leder mig faktisk lidt til noget andet, fordi det var på samme tidspunkt, hvor jeg var i biografen i Korsør. Nu taler vi 1960. Nu taler vi 1960, ja. Jeg var i biografen i Korsør, og det var den mørke vinter, og hvor jeg så en dokumentarfilm om koncentrationslejrene. Ja. Og jeg vidste udmærket, hvad der var foregået før, fra et meget tidligt tidspunkt af mit liv, vidste jeg, hvad der var foregået. Men det var første gang, jeg blev konfronteret med det, altså de levende billeder af døde. Ja. Mange døde. Det var, og det var, og hvad siger du, det var 1960, og du var 15? Ja, ja. Og der tror jeg, at jeg besluttede mig for, at nu vil jeg dø. Hvorfor tænker du på det vil jeg meget gerne spørge dig mere om, men Henrik Nordbrandt, hvorfor kommer du i tanke om 1960, når vi sidder her i 2020? Jamen, det er på grund af mørket. Det er ikke på grund af corona? Eller er det kombinationen af de det? Det er selvfølgelig, at det er kombinationen af corona og mørket. Ikke? Ja. Altså, det, og hvad er der, hvad er der med den? Jamen altså, den er jo bare forfærdelig, fordi altså, coronaen skaber jo klaustrofobi, og så mørket lægger sådan et ekstra låg på, som forstærker klaustrofobien. Så det er rummet, det bliver mindre for alle sider? Ja, det gør det. Får du det sådan også? Kan du mærke den klaustrofobi? Ja, mund ikke, jeg kan. Ja. Hvordan? Jamen altså, jeg mærker det hele tiden, og jeg drømmer bare om at tage væk, men det er jo meget svært i øjeblikket. Ja. Så... Ja, hvis man tager væk, så kan det godt være, at loftet bliver løftet lidt, men væggene er lige så snævre. Ja, det er det, og man risikerer at blive puttet ind i et nyt rum eller andet sted. Ja. Er det, bliver det, påvirker det dit liv som sådan her på Østerbro? Altså når du går rundt og bevæger dig og er i livet? Altså det påvirker mig på den måde, jeg bliver jeg deprimeret, ikke? Ja. Altså det gør alle jo for tiden. Ja. Det er jo også sådan en kollektiv følelse. Ja. Altså, grunden til, at jeg er interesseret i det, er selvfølgelig, at jeg kan mærke, at i de her dage og uger sker der noget, som vi gik og snakkede om i foråret. Folk talte om sådan hudsult, og det, at man pludselig blev forvandlet til den ø, som vi havde påstået, at ingen mennesker er. Ja. Og det talte alle med om, men det var jo ikke rigtigt, fordi vi havde ikke rigtig prøvet det så længe. Nu er det rigtigt. Nu er det rigtigt, jamen det er rigtigt. Men altså der var nedlukning i foråret, der var det jo til at holde ud, fordi dagene blev længere og lysere. Ja. Nu er det meget svært at holde ud, fordi dagene bliver mørkere og mørkere. Heldigvis er der jo ikke så lang tid til, det vender. Men alligevel minder det dig om noget ganske alvorligt. Altså du kommer til at straks at tale om en vinter for 60 år siden. Ja. Hvor du sidder i en biograf og ser en film om koncentrationslejrene. Netop. Fortæl mere om det. Jo, men altså, jeg så den her film, en dokumentarfilm om koncentrationslejrene. Jeg ved ikke, hvad den hedder, eller hvad, altså den, men det var første gang, jeg så billeder af koncentrationslejrene. Jo, jeg havde set billeder af koncentrationslejrene før, ikke? Selvfølgelig havde jeg det. Men det var første gang, jeg så de der levende billeder af omvandrende skeletter og døde mennesker i bunker. I bunker, ikke? Og da jeg kom ud af biografen, så tænkte jeg, man kan ikke tilhøre en art, der gør sådan noget. Det kan man ikke. Det kan man ikke. Man kan ikke leve med det. Man må dø. Og der var det her. Jeg tror, jeg halvt ubevidst, men også halvt bevidst, er bestemt, at nu at jeg ville dø. Fordi jeg kunne ikke leve med det der. Så begyndte jeg at holde op med at spise. Jeg fik anoreksi. Som 15-årig? Ja, nej, det var som 16-årig. Det var, det begyndte først et år efter. Ja. Men processen gik i gang på det tidspunkt. Og altså, det var jo ikke fordi, jeg ville ligne et omvandrende skelet. Det var fordi, jeg ville dø simpelthen. Ikke? Altså, der var ikke noget. Vidste du, at anoreksi, spisevægring, er en slags selvmord? Eller, jamen, det fik jeg at vide, fordi jeg fik jo en meget dygtig psykiater, Josef Veldner, som var lidt legendarisk, han var en fantastisk person. Mm. Og han, da jeg kom ind, først blev jeg indlagt på Slagelse sygehus, men de kunne ikke finde ud af, at jeg fejlede noget. Så kom jeg ind på Rigshospitalet, og kom ind på Veldners kontor, og så sagde han til mig, man var dis dengang, ikke? Så sagde han til mig, ved de, hvad de fejler? Så sagde jeg, nej, det ved jeg ikke. Nå, men de er i færd med at begå selvmord, sagde han. Og det vil jeg ikke blande mig i, fordi det er noget eksistentielt. Hvis man vil begå selvmord, så skal man have lov til det. Men i den tilstand, som de er i, den tilstand, som de er i nu, så er jeg nødt til at hjælpe dem. Så de må hellere samarbejde. Hmm. Og så tænkte jeg, jamen det forstod jeg godt, ikke? Så begyndte jeg at samarbejde. Og begyndte at spise igen? Ja. Du ville måske faktisk ikke begå selvmord, når det kom til stykket. Det ville jeg måske alligevel ikke. Altså, fordi jeg fik en dygtig psykiater, ellers havde jeg gjort det, ikke? Ja. Sådan er det. På en måde er vi allerede i gang med at tale om både din nye digtsamling og dit forfatterskab i det hele taget nu, uden egentlig at have planlagt det på den måde, og også om coronaen, fordi vi taler allerede om døden og selvmordet. Både begge dele spiller en stor rolle i din nye samling, og også i dit forfatterskab. Det er ikke, jeg har læst digte om selvmord før i din samling. Det kan godt være. Det kan nemlig godt være. Hvordan, og det skal vi tale mere om. Først skal jeg lige spørge dig, du talte om coronaen som en fornemmelse af, at mørket altså sænker sig for oven, og siderne bliver snævere. Det er næsten en kiste, du taler om, ja. Man ligger i, ikke? Jo, det er rigtigt. Har du tænkt har de her sidste 10-11 måneder med corona sat nogle tanker om døden i gang hos dig? Jamen, altså, jeg har altid haft tanker om døden, så jeg vil ikke sige, at de har sat flere... det har de måske nok. Jeg har tænkt en hel del på døden, men nu vil jeg heller ikke... Jeg vil helst ikke komme mere ind på det, fordi det bliver på en eller anden måde meget privat. Gør det? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Kan vi tale rundt om det? Hvorfor er det særligt privat at tale om døden? Nej, men altså døden er jo ikke privat på den måde, men altså det er privat på mig, fordi at da coronaen ramte verden, der ramte den mig midt i en krise. Ja. Så derfor følger jeg, at jeg blev særlig slået af coronaen, ikke? Ja. Altså, så... Altså en helbredsmæssig krise, eller personlig? Personlig, ikke? Ja. Og derfor følte jeg mig specielt ramt, selvom jeg ved godt, at det var hele verden, der blev ramt. Ja. Synes bare, at jeg var meget uheldig. Jo. Også fordi min krise havde noget at gøre med blandt andet med noget med klaustrofobi at gøre, ikke? Jo. Og coronaen har jo været, jeg tror alle har oplevet den som klaustrofobisk. Ja. Fordi alting blev lukket ned. Ja. Man har jo lyst til at høre om det, men ikke fordi jeg sådan har lyst til at snage dit privatliv, Henrik Nordbrandt, men fordi jeg lige har læst din digtsamling to gange i løbet af det sidste døgn. Ja, okay. Og den handler jo om dig. Helt utrolig meget, jo. Ja, og desværre. Altså, jeg vil jo hellere skrive noget, der ikke handler om mig. Ja, men det kunne du bare have gjort, men nu har du skrevet om dig selv. Det prøver jeg på at gøre, ikke? Ja, men jeg ved godt, det er... Det lykkedes ikke så godt, Nej, det gør det ikke. Og jeg var meget skeptisk, da jeg afleverede den til Gyldendal, fordi jeg synes, at det handlede alt for meget om mig. Det sagde jeg også til dem. Ja. Hvorfor vil du helt sikkert skrive om dig selv? Fordi det er mere interessant at skrive om noget andet. Jamen, det kender jeg godt. Ja. Men så ender man alligevel hos sig selv. Ja. Men Henrik, fordi man kan jo ikke læse i din digtsamling, hvad den krise handlede om. Men man kan godt få fornemmelsen, at der er noget klaustrofobisk. Ja. Men det vil jeg heller ikke sige mere om. Nej, det er også... Så kan man kan læse det. Det kan man. Er du bange for at dø? Ja, det tror jeg alle er, men ikke specielt. Ikke specielt? Nej. Fordi jeg tænker på, når man nu er 75, som du er, ikke? Ja. Så er du i risikogruppen. Det er man jo, ikke? Nå, altså, jo. De fleste er over 70 af dem, der dør. Og hvis man bliver smittet, så går der, så kan man risikere at gå over 10, 14, 15, 20 dage, så er man død. Ja, det er rigtigt. Men nu skal du høre, jeg er specielt i risikogruppen, fordi jeg har lidt meget af lungebetændelse, ja. Og jeg har været igennem et langt forhandling, ikke behandlingsforløb, men igennem en lang række undersøgelser, ja. På lungeambulatoriet på Bispebjerg. Ja. Til sidst så opgav de mig, altså jeg går rundt og ruster og sådan noget, ikke? Jo. Men til sidst så sagde de, altså... Du har lunger som en elitesvømmer. Så sagde jeg, altså, det er ikke mig, der er elitesvømmer. Min kone er tidligere elitesvømmer. Men ja, de blev rundt på billederne. Ja, nej. Men i hvert fald, så sagde jeg, men hvorfor så går jeg så rundt og hoster? Nå, det kunne de ikke svare på. Men altså, jeg tror, jeg må være i risikogruppen. Og jeg havde faktisk sådan når jeg tænkte på det, at altså fordi jeg havde det ret dårligt, så jeg ønskede egentlig bare, at jeg kunne få den her COVID-19-sygdom, ja. og så stille og roligt kredse af. Ikke? Det ønskede du? Ja, og jeg tænkte, at jeg skulle i hvert fald ikke i respirator. Mm. Nej, tak. Hvad tænkte du så? Jeg ville nægte at komme i respirator. Og du ville bare dø hurtigt? Ja. Sådan. Men hvorfor det? Ja, fordi det ville jeg have. Ja. Så, men nu er vi tilbage igen. Noget. Nu er vi tilbage igen i noget meget privat. Ja. Men her i Norden, det lykkedes der jo ikke at få corona i forløbet i hvert fald, så her sidder vi. Det er da altid noget. Det er da altid noget, ja. Så kom vi jo så langt. Jeg tænkte på, en måde vi kan tale om det, du taler om, uden at vi helt tale om det, det er jo at gøre det, som du er bedst til, nemlig at skrive digte. Og du har lavet en af digtene i din nye samling, det hedder Den fordømte datid. Nå ja. Kan vi har du lyst til at læse det? Egentlig ikke så meget. Nej, egentlig ikke. Ikke lige netop det digt. Nej. Hvorfor ikke? Jamen det ved jeg ikke. Jeg kan vist ikke rigtig lide det. Men jeg kan heller ikke se det. Nej, det er selvfølgelig også en ting. Du kan ikke lide det, siger du, men det handler jo godt nok meget om det. Skal altså, vi lade være med at læse det? Jamen altså, for det første skal jeg have nogle andre briller på. Ja, det, så langt kan jeg godt gå. Kan vi holde en pause? Vi holder en pause lige så længe, som det tager at hente briller. Og hvad er det nu, det hedder? Den fordømte datid. Den fordømte datid, ja. Den fordømte datid. En datid, der aldrig blev til nutid. Og derfor føles så meget desto tungere. Men kan den så kaldes for datid? Jeg vender blikket bort fra de hvide fødder, der stikker ud under tæppet. Er personen levende eller død? En vinterbader, en strandvasker, eller bare mig selv. Så går jeg min vej, uden at have overvundet min modvilje mod at følge efter. Udenfor venter en gruppe børn på min egen alder på at slå mig ihjel. Da jeg åbner døren, hyler de af frustration over tiden, der skiller dem fra deres offer. I det stærke forårslys forveksler folk lyden med lyden af styrtende fly. Standser brat og ser skræmte op mod det, de troede aldrig skulle komme. Puha, det er meget voldsomt digt. Ja, det er jeg godt klar. Måske er det hårdeste digt, du har skrevet nogensinde. Jamen, det kan godt være. Det kan jeg ikke sige. Jeg vil heller ikke sige noget om, hvad det handler om. Nej. Altså, fordi det synes jeg fremgår. Det fremgår. Af digtet, ikke? Jo. Altså, det handler om døden, men jeg har tænkt, siden jeg læste i går, meget på den gruppe børn, der står og venter uden foran, og på at slå dig ihjel. Og så bliver de meget vrede over, at tiden er imellem jer. Det er simpelthen hårdt at tænke på, fordi jeg tænker på, at du blev mobbet meget som barn. Og jeg tænker, det må være de børn, der står og hyler over, og ikke kan komme til at mobbe dig igen. Jamen, det er det nok. Det er det nok, ikke? Jo. Hvad var det, de gjorde, de der forbandede unge, dengang i skolegården? Jamen altså, det var i skolegården, og det var i flere forskellige skoler, hvor jeg gik. To skoler, hvor jeg gik. Først i København, og så i Lillerød. Altså, dels så mobbede de mig i skolegården på alle mulige måder. Altså, rent korporligt med tæsk, men også psykisk. med at drille mig og give mig øgenavn. Og samtidig så ventede de også på mig på skolevejen, når jeg skulle hjem. Og jeg, af samme grund gik jeg altid med en jernstang i tasken og blev kaldt for Jan Henrik. Længe før der var nogen Jan Henrik i politikken. Og men sådan der blev jeg overfaldet af nogen, der havde nogle lange stokke med, så de slog mig i hovedet, og min jernstang var for kort, så jeg kunne ikke rigtig forsvare mig med den. Og så bandt de mig og satte mig ned i en mose, der hedder Gedemosen i Lillerød. Og jeg ved ikke, hvor længe jeg sad der. Jeg tror måske en halv time eller sådan noget, men det føltes så meget lang tid, fordi det var i november måned. Selvfølgelig var det november. Ja, ja, det var i november måned, og så kom jeg hjem, og min mor så, og jeg var fuldstændig gennemblødt og rystet over hele kroppen af kulde selvfølgelig. Så sagde hun, hvad skete der? Så fortalte jeg, hvad der var sket, og så hendes kommentar var, ja, jamen det er jo også nogle rigtige bøller, dem der. Hvor fanden. Hvor gammel var du? Jeg har været... Hvad skal jeg gætte på? Altså 9-10 år deromkring, ja. Hvorfor tror du, hun sagde sådan, din mor? Ja, fordi hun synes, der var nogle rigtige bøller. Det havde man jo fuldstændig ret i. Jo. Men lidt mere vrede kunne hun måske have forventet. Ja, det kunne hun godt. Det var ikke, fordi min mor ikke var et kærligt menneske. Nej. Eller for den sags skyld også et intelligent menneske. Hvad tænker man som 10-årig om dem, der mobber en? Tænker man, hvorfor gør de det? Eller hvad tænker man? Prøver man at finde ud af? Man prøver at finde ud af, men der var jo ingen grund til det, fordi jeg blev jo ikke mobbet på grund af noget, jeg havde sagt eller gjort. Jeg blev mobbet på grund af den, jeg var. Hmm. Og det var sådan set det der var det uhyggeligste, at man blev mobbet på grund af det, man var, og ikke noget som helst andet. Og hvem var du? Jamen altså, jeg var mig, altså, men ja, det var jo ikke sådan, at jeg følte mig anderledes. Jo, jeg var anderledes på den måde, at jeg kunne ikke finde ud af at spille fodbold, og ville meget nødigt, og så videre. Og interesserede mig heller ikke for konkurrence. Mm. Der var en gang, jeg skulle løbe 100 meter løb fra min klasse, og jeg var til sådan et idrætsstævne. Og da jeg havde løbet 50 meter, så stoppede jeg, fordi jeg kunne ikke se meningen med det overhovedet. Og så blev jeg enormt upopulær, ja, hvis jeg ikke havde været i forhold. Ja. Hvad har det betydet for dig, at du blev mobbet på den måde? Det kan jeg ikke sige, men altså det var en lang, jeg blev mobbet fra første dag i skolen, ikke? Fordi jeg startede i en skole, der hed Klostervængets skole, som jeg senere har fået at vide, blandt andet af folk, som var ansat på skolen, var den mest berygtede skole i Danmark overhovedet. Og der blev jeg mobbet i hvert frikvarter, tævet i hvert frikvarter og så videre, ikke? Og så... Da der var gået et halvt år, så spurgte mine forældre tilbud at tage mig ud af skolen, men det ville jeg ikke. Jeg ved ikke, om det var, fordi jeg var stædig, eller fordi jeg så vidste, at så skulle jeg bare begynde i skolen igen i første klasse i næste år. Så jeg blev der. Men så flyttede vi til Lillerød, og der gik det sådan, at den første dag i Lillerøds skole, så kom de to største drenge i hakkeordenen hen mod mig. Jeg var godt klar over, hvad der skulle ske, ikke? Så der i mellemtiden havde jeg lært at slå lidt fra mig. Så da de kom der, så slog jeg altså først. Og de skulle begge to til lægen bagefter. Godt. Ja, og jeg blev sendt hjem og i seng. Men det var altså min første skoledag i en ny skole. Betød det, at du fik sat dig respekt over for skolegården? Nej, det gjorde det ikke. Det gjorde, at de var på nakken af mig. Ja. Fordi så kom de jo altså en hel gruppe. Næste gang, ikke? Så var, når der så var fem, så kunne jeg, det kunne jeg jo ikke klare. Og jeg troede, samtidig så har jeg troet, at det her, det var noget, at noget af det var noget, jeg bildte mig ind. At jeg overdrev. Men for nogle år siden til en prisoverrækkelse i akademiet, vi gav en pris til Pil Dallerup, og så kom hendes søster Drude Dallerup, som jeg havde gået i klassen med. Hun var med, og så kom hun hen til mig, og så sagde hun, ved du hvad, Henrik, jeg har haft dårlig samvittighed i så mange år, over at jeg ikke kunne gribe ind, da jeg så den måde, du var blev mobbet på. Det må have betydet meget, altså for dit liv. Jo, men... Altså hvis du som 15-årig går ind og ser en få år efter det her en film om koncentrationslejrene og tænker, at det her betyder, at jeg ikke kan leve som menneske, så tænker jeg, at der var, også stikker noget andet under. Ja, det er nok det andet, der var med, fordi det var jo også sådan, at så jeg blev, når jeg kom ind i en gymnastiksal, ikke, så råbte de alle sammen i kor, nu kommer klumpe dumpe, nu kommer klumpe dumpe. Så jeg troede, jeg var klassens tykke dreng. Det var jeg overhovedet ikke. Det kan jeg jo se på fotografier af mig selv. Men jeg troede, jeg var... Man blev fuldstændig rasende af at høre det. Hvad tænker du, når du fortæller om det? Jamen, jeg tænker ikke på andet, end at altså, sådan var det. Og jeg bliver jo ikke rasende. Det gjorde jeg dengang, ikke? Men ikke nu. Nu er det jo fortid. Ikke? Hvad bliver du så nu? Jamen altså, ikke noget. Det er overstået. Mm. Ikke? Men det er ikke helt overstået. Jo. Der er jo det der med, at datiden føles så meget, desto tungere nu, kan den så overhovedet kaldes for datid. Ja, det er der måske noget om. Nå, nej. Men kan vi... Ja, undskyld, hvad var du ved at sige? Ikke noget. Nej. Jeg kunne godt tænke mig at høre, altså der er i den nye digtsamling, der fylder døden meget, men den fylder, men den gør det altså på en lidt morsom måde. Jamen det er jeg glad for. Og der er flere digte her, jeg har lyst til, og de handler altså om selvmord. Der er et, der hedder Plageånder, der er nogle spøgelser, der sidder og ryger smøger. Der er også et, hvor der er en masse dyr, som alle de dyr, man har spist gennem hele livet, som går igen rundt omkring en. Der sidder en gris, og der sidder et får, og de er alle sammen. Det er sådan nogle dyrespøgelser. Men så er der selvmordsskoven. Kan vi ikke høre den? Jo, det vil jeg gerne. Jeg finder den for dig. Okay. Selvmordsskoven. I selvmordsskoven er der nogen, der går rundt og leder efter et passende træ til at hænge sig i. Og nogen går rundt og leder efter lig i træerne. Når de så finder et, tænder de et lys ved foden af træet. Hvis selvmorderne ikke havde været så ulykkelige, ville de nok selv have tændt et lys, inden de klatrede op i træet. Det kunne du selv tage og overveje. Det kunne du. Det kunne man da godt lige minde sig selv om, inden man kravler op og hænger sig. Det er da ret sket. Jamen, det synes jeg også. Jamen, jeg synes, det er virkelig sket på en lidt dyster baggrund. Men der er alligevel, selvom det er meget, meget sort alt det her, så er det også lidt muntret. Ja, men det er jeg også glad for. Der er der i hvert fald et par steder, hvor man... Der er mange steder. Der er også på et tidspunkt, hvor de døde sidder og ryger cigaretter. Nå ja, det er rigtigt. Og for at holde døden for døren. Fordi selvom de er døde, så er de stadigvæk bange for at dø. Det er da sket. Jamen, det er da godt, at du synes, det er sket. Jeg håber også, der er andre, der synes, det er sket. Fordi altså, jeg vil sige, jeg har ikke et særligt muntret forhold til døden, men det bliver man jo nødt til at have, når man taler om det. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Ellers kan man jo ikke have noget forhold til det. Nej. Hvad mindre man er religiøs, men det er du jo ikke på den måde. I hvert fald ikke troende, vel? Nej, overhovedet ikke. Så der har du ikke nogen hjælp? Nej. Nej, der er ikke noget. Der er ikke nogen hjælp der. Jeg tror også, for mange religiøse mennesker, der er det ikke nogen hjælp at være religiøs. Det tror jeg heller ikke. Det er snart en kilde til angst. Jeg tror også, de er lige så bange for det, når det kommer, det som vi alle andre. Har du prøvet at blive religiøs, eller at finde noget hjælp? Nej, det har jeg ikke. Fordi, da jeg var, jeg kan ganske tydeligt huske det, om jeg har været 8 eller 9 år, det ved jeg ikke. Men der... Pludselig så tænkte jeg, at alt det, jeg havde hørt om Gud og engle og alt det der, at det var simpelthen løgn. Ja. Og derefter, så var juleaften, det var en prøvelse for mig. Hver juleaften var en prøvelse. Fordi jeg kunne ikke sige, at jeg ikke troede. Det kunne jeg ikke lide. Men samtidig med, så var det hele noget tomt noget for mig. Så i mange år, der var julen forfærdelig for mig. Ikke? Indtil jeg så blev voksen og kunne deltage i det igen som en spøj. Ikke? Ja. Henrik Nordbrand, nu siger jeg det der med, at der er selvmordsdigte alle vejene i den her samling her. Der er også et tog fyldt med selvmordskandidater. Ja, det er rigtigt. Og det togdigtet kan jeg godt lide. Ja. Hvad er det hedder? Det hedder bare toget. Det hedder toget. Se det der tog, siger de og peger. Det tog ligner måske nok alle andre tog. Men tag endelig ikke fejl. Ingen har nogensinde set det tog vende tilbage. Det samme gælder de rejsende, som vi kalder altså det tog for selvmordstoget. Det afgår hver dag på samme tid. Præcis klokken 11:59. Der er altid en del tilskuere. Måske kender man nogen, der skal med. I weekenderne står toget stille og fungerer som museum. Det koster en tier at komme ind, så der er altid lange køer på perronen. Indeni ligner toget alle andre tog, bortset fra, at der er hængt fotografier op af nogle af de forsvundne rejsende. Ude på landet lægger bønderne deres redskaber fra sig og letter på hatten, når de ser toget køre forbi. Der er mange forskellige meninger om fænomenet. Nogen tror, at toget i virkeligheden er et spøgelsestog. En tysk filosof mener, at toget afspejler højrenationalradikalismens ubevidste dødsdrift, mens andre kalder det hele for ren og skær, overtro og svindel. Selv føler jeg ikke, at jeg har nogen ret til at have en mening om sagen. Jeg er jo en af de få overlevende. Ja. Har du prøvet at begå selvmord siden du havde anoreksi og blev helbredt for det? Er det et privat spørgsmål? Ja, du kan også bare sige, at du ikke vil svare på det. Jo, men ved du hvad? Jamen, jeg kan godt... Jamen, det er lidt morsomt også. Så vil jeg kaste os ud lidt. Fordi jeg tog en ordentlig stak piller på det tidspunkt, da jeg var... Ja, der har jeg nok været måske 20 eller noget i den retning. Eller 19, ja. Nå, men i hvert fald, det var i Korsør. Vi boede stadigvæk i Korsør, og der blev sendt en ambulance, og jeg blev kørt ind på Riget. Og så blev jeg lagt ind på den lukkede afdeling. Og der lå jeg sådan nogle dage, mens jeg sådan ganske langsomt vågnede op fra det her. Og det var meget ubehageligt at være på den lukkede afdeling. Der var vagter, og patienterne der havde det rigtig, rigtig dårligt, det må jeg sige. Så det var slemt. Så der var gået en uge, så sagde jeg, at jeg vil gerne tale med Josef Veldner. Din gamle psykiater? Min gamle psykiater, ja. Jeg kom så ind på Veldners kontor, og så sagde jeg til mig, altså, hvornår kan jeg komme ud herfra? Så sagde han, du kan da bare gå. Jeg forhindrer dig ikke at gå. Du kan bare gå, når du vil. Så sagde han, hvorfor har du indlagt mig her på den lukkede afdeling? Nå, jeg synes bare, du skulle se, der var nogen, der havde det værre end dig selv. Nå, sagde han det. Ja, men hjælp det så? Ja, det gjorde det. Det gjorde det faktisk. Jeg skammede mig lidt. Mm. Jeg kunne godt se, at der var nogen der havde det værre end mig selv. Ja. Så. Men Henrik, det er jo som om, også når man... Altså din digtsamling her kaster et meget klart, eller... Det kan måske det lys eller mørke ud over hele dit forfatterskab, for mig i hvert fald, fordi du har jo en, minder det mig om, en mange, mange, mange, mange år i dans med døden. Og jeg tænker, at det må have noget at gøre med, at med de oplevelser, du har haft som barn. Hvad har det så betydet for dig at kunne skrive om det? Jo, men altså det at skrive for mig, det har jo også altid været en slags terapi, samtidig med at det har været mit arbejde, ikke? Jo. Og jeg har også følt mig meget privilegeret, fordi jeg kunne bruge terapi som et arbejde eller for en af de ting, ikke? Ja. Og hvilket så samtidig med gav mig en masse frihed. Altså i forhold til, at jeg ikke var afhængig af et fast arbejde og den slags ting. Ikke? Men altså, det er jo ikke, det at skrive, det er jo ikke, det skal jo ikke kun være terapi, men altså, det kan være en del af det i hvert fald. Både for en selv, og hvis man er heldig, hvordan, også for andre. Men kan du sige, hvordan er det terapi? Er det det at give følelsen ord? Eller? Det er det at give følelserne ord, ikke? Ja. Ja. Altså, og skrive dem ned. Men det er også, det der fascinerende, det er, at den der, selvom det er så alvorligt, det handler om, så kommer der alligevel det der lille glimt af humor ind, når du sætter ord på det, der jo er mørke og dødsdrift nærmest, angst, klaustrofobi. Så kommer der en lille humoristisk stråle ind. Det må være det ordene kan så, eller hvad er det der sker der? Jo, men altså det netop det du siger, der kommer en humoristisk stråle ind, fordi det var måske ikke noget jeg ville til at begynde med, men så kommer humoren ind alligevel. Også fordi når jeg skriver noget meget alvorligt, så på et eller andet tidspunkt så kommer jeg til at grine af mig selv. Men altså den der følelse af at blive altså virkelig hængt ud og skubbet helt væk fra skolegården og for bang for, som du formulerede det, fordi for den du er. Hvor sidder det i kroppen i dag? Er det forsvundet, eller er det... Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Mm. Det sidder stadigvæk i kroppen. Det er ikke noget, man kan jage ud af kroppen. Det der med at flytte til udlandet, det har du talt om mange gange. Du flygtede, med at kunne sætte et G ind og fjerne C. Du flygtede fra Danmark, og måske flygtede du også fra noget andet. Jo. Dig selv på en måde, eller dit liv herhjemme. Jo, men det er rigtigt. Altså, flyttede eller flygtede, det ved jeg ikke, men altså, det er jo nok begge dele. Men altså... Jeg bryder mig ikke om at sige, at jeg flygtede, fordi så kommer man jo til at tænke på flygtninger. Ja, ja. Altså folk, der flygter fra en virkelig krig. Det må være forfærdeligt, så det vil jeg slet ikke... Du flyttede dig fra Danmark. Så det vil jeg slet ikke sammenligne det med, vel, fordi det er så alvorligt. Det er der ingen, der tror, at du sammenligner det. Nej. Men du er så kommet tilbage igen jo, og har boet i Danmark nu i... Hvad? Jamen, det er jo 17 år. 17 år. Ja. Og endda her på Østerbro, hvor du er vokset op. Ja. Lige ned ad gaden nærmest. Ja, ja. Hvordan er det at være her igen? Jamen altså, nu er det fint, fordi netop fordi jeg flyttede tilbage her, så har jeg forsonet mig med, med det, jeg troede, at jeg aldrig nogensinde ville forsone mig med. Og det har jeg gjort nu. Har du så også kunnet forsone dig med alt det andet? Altså mørket, som jo kommer et andet sted fra end november, går det fra døden? Ja, men det er, jo ikke noget, man forsoner sig med. Det kan man jo ikke. Nå. Det tror jeg ikke. Altså netop det her mørke, det synes jeg er ganske forfærdeligt. Ja. Så det er ikke noget, man kan vende sig til. Men kan man forsone sig med døden så? Det ved jeg ikke. Det er ikke, hvis man er buddhist måske. Men du startede med at sige, at da coronaen ramte i foråret, der besluttede du dig for, at hvis du fik den, så ville du ikke respirere. Det er rigtigt. Nej, men det er rigtigt. Jo, på den måde, ja. Det er rigtigt. Om det er forsoning, eller det er bare en form for overgivelse, det ved jeg ikke. Hvordan overgivelse? Ja, overgivelse tager til skæbnen eller døden, hvis du vil kalde det for det. Sige, nå ja, altså, der er ikke noget at gøre. Så. Har du det stadig sådan i de her dage, at du egentlig håber, du får det, så du kan dø af det? Jeg vil ikke sige, at jeg håber, jeg får det, men jeg tager det ganske roligt. Jeg går selvfølgelig ikke rundt og opsøger coronaen, ja. Fordi det kunne jo også komme til at smitte andre mennesker, ikke? Altså, det er ikke på den måde. Men, du fik et barn for nogle år siden, fordi din kæreste havde adopteret et barn, før jeg mødte hinanden. Ja, det er rigtigt. Og vi sidder her i lejligheden, og hendes værelse her ved siden af. Hun er i gang med homeschooling, men du fortalte, at hun og hendes mor er nede i sommerhuset. Ja, det er rigtigt. Den dans med døden, der har kendetegnet dit liv og dit forfatterskab, nu er det jo mine ord, har den ændret sig ved at have fået et barn? Ja, altså nu har jeg har jo altid været meget glad for børn. Og jeg har aldrig selv ville medvirke til at få børn, fordi jeg synes, at at sætte et barn i verden var forfærdeligt, fordi det er en forfærdelig verden. Så ja, er det, sådan er det. Er det virkelig sådan, du har set det? Ja, jamen, altså, det er sådan, jeg har set det, og det er derfor, jeg har undgået. Men nu har du hende, så kan du se, at det er jo slet ikke nogen forfærdelig verden, når der er børn i dem, fordi verden omkring barn er jo ikke altså, sprogforfærdeligt. Det er da rigtigt nok. Det er da rigtigt nok. Ja. Men tanken om at dø betyder jo også, at du ikke skal se hende mere. Ja, det er klart. Det er jo ikke så sjovt. Det er ikke så sjovt, nej. Det er det absolut ikke. Mm. Hvordan tænker du om, når du tænker i verden, at et rædsomt sted, man helst ikke skal sætte børn i, hvad tænker du så i forhold til din datter? Er du bekymret på den verden, hun skal vokse op i? Ja, det er jeg i høj grad. Hvordan det? Jamen altså, nu tænker jeg på klimaændringer og altså alt det, den her. Der, altså, fremtiden ser jo ikke så god ud i øjeblikket. Mm. Bortset fra, at der er jo virkelig nogen, der arbejder for sagen. Altså netop klimaændringerne angår, ikke? Og altså den nuværende regering har jo en meget ambitiøs politik, som de desværre ikke helt lever op til. Ja. Men hvad tænker du, hvad ønsker du så, at din datter kan, som du måske ikke kunne, eller altså den der pessimistiske tilgang til verden, som nogle gange kendetegner det, du siger? Nej. Ja, den håber jeg ikke, hun nogensinde får. Nej. Det gør jeg bestemt ikke. Har hun, er der tegn på det, eller nej, er der tegn på noget andet? Nej, hun er glad. Hvordan er hun? Hun er glad det meste af tiden. Ja. Og så spiller hun fodbold. Aha. Hun er ikke nogen klumpedumpe. Nej, det er dejligt at høre. Ja. Kan vi slutte af med et... Hvad for et digt skal vi slutte af med? Altså, hvad er dit yndlingsdigt i din nye samling? Er der et, som du tænker, det her det er sgu godt, og måske heller ikke så... Så trist som det i starten, du ikke havde lyst til at læse. Altså, det kunne jo være det der med Botticelli og Cézanne. Det er dejligt. Det er dine øjne. Ja. Ikke? Okay. Jo, det er det. Det er lidt frækt også. Hvad er det frække ved? Jamen, det er jo slutningen. Ja, og det kan vi høre. Ja. Botticelli og Cézanne mødes på øjenklinikken. Mit venstre øje har jeg døbt i Maxidex og Acular. Så nu hedder det øje altså Botticelli. Det højre vil absolut se verden impressionistisk. Så det øje kalder jeg Cézanne. Ikke alene ser Botticelli og Cézanne skævt til hinanden. De hader også hinanden og mig, som tvinger dem til at samarbejde. Hvert af dem forsøger at ødelægge den andens værk mest muligt. Helheden hos den ene udvisker detaljerne hos den anden og omvendt. Filigran bliver opløst i cirkler, firkanter og trekanter, og geometri skåret i stumper og stykker af kirurgien i det minutiøse. Eksemplerne er utallige, så for min egen fornøjelses skyld skal jeg indskrænke mig til et. Når Cézanne får øje på en sort trekant, tegner Botticelli hvert kussehår op med et til af guld. Henrik Nordbrandt, tak fordi du ville tale med mig i dag. Det er jo nytår lige om lidt. Skal du holde nytårsaften? Det skal jeg nok. Ja? Det vil jeg regne med, men jeg ved ikke hvordan. Nej, du ved ikke hvordan endnu. Du har ingen planer nytårsaften. Jeg har ingen planer. Ved du hvad, jeg har heller ingen planer nytårsaften. Okay. Men vi bor lige i nærheden af hinanden, så vi får nogenlunde de samme raketter at stå og kigge på. Okay. Ja, det bryder jeg mig heller ikke om. Det kan jeg heller ikke. Det burde forbydes. Det synes jeg også. Det synes jeg også. Ja. Det burde forbydes. Det er noget lort. Der er vi enige. Tusind tak. Og jeg siger også. Jeg ved ikke, om man kan sige godt nytår, men måske et bedre nytår. Et bedre nytår, ja. Lad os håbe på det. Lad os det. Nogen synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.